aking kamay at muli mong hagkan bago ka lumisan. Maaari bang sabihin muli na ako lang ang iyong mahal at wala nang ibang hahadlang. More videos of Himig Handog 2016, just click